ერაყში კვლავ დაიძაბა სიტუაცია. კოალიციის ჯარებს ქალაქ ფალუჯაში თავს დაესხნენ ერაყელი აჯანყებულები. დაზარალდა 150 ადამიანი. არ არის ხო ეს სასაცილო? ამას ირაკლი იმნაიშვილი ყვება? მოკვდების ისი. მოგესალმებათ ღამის შოუ დათო გოგიჩაიშვილთან ერთად და მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან ბევრი წერილი მოგდის და უმეტესობა ამ წერილებიდან არის რაღაც მადლობის წერილები. ჩვენ მადლობას გვიხდიან ხოლმე სხვადასხვა მიზეზების გამო. ასე მაგალითად ერთი ასეთი წერილის შინაარსი მინდა გაგაცოთ. რაღაც ქალბატონის წერილი იყო. თქვენი გადაცემის მეოთხე დახვის შემდეგ საბოლოოდ განვიკურნეს კლეროზისაგან. და ახლა სკლეროს საერთოდ აღარ ვუჩივი. ამისათვის დიდი მადლობა თქვენ, გადაცემას პირამიდა თერაპიული სეანსი. მთელ ტელეკომპანია ჯეოსელს და ამ გადაცემის უბადლო წამყვანს ქალბატონ მაია ნადირაძე. ძალიან საინტერესო ხალხი უყურებს ტელევიზორს. ამასთანაც სამარშრუტო ტაქსში ერთი ქალბატონი ამბობდა, რომ რა კარგი გადაცემაა ეს იმედის დილაო. ესე იგი, იმედის კარგი გადაცემაო, რომ დილით სპეციალურად ადრე ვდგები, მაღლიც არ მაქვს დაყენებული, სპეციალურად ადრე ვდგები, რომ აუცილებლად მიუსრო და უყურო იმედის დილასო. შემდეგ როდესაც ჩადიოდა ეს ქალბატონი, ძღოლს ისე შეეცოდა, რომ ფული არ გამოართვა. საქართველოს ტელევიზიის პირველ არხზე არის რეორგანიზაცია და იმისათვის, რომ ესე იგი რეიტინგი, არხის რეიტინგი 10-იდან მაღლა, ამისათვის ისინი აპირებენ, რომ გადაცემები ამ არხზე წაიყვანონ უცხოელმა ცნობილმა სახეებმა. ასე რომ სულ მალე ნავარაუდებია, რომ პირველ არხზე ჩვენ ვიხილავთ ვუფი გოლდბერგს, რომელიც წაიყვანს გადაცემას ჩემი მშვენიერი ლედი. აგრეთვე ოსამა ბინ ლადენს, რომელიც დაიყვანს გადაცემას სამხედრო პატრიოტული ალმანახი და ალა პუგაჩოვას, რომელიც დაიყვანს გადაცემას ჩვენი მისამართია. ფეხბურთის, ქართული ფეხბურთის თემაზე მოგეხსენებათ, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მოუგო საქართველოს ახალგაზრდულ ნაკრებს ანგარიშით 1-0 და ამასთან დაკავშირებით განცხადებები გააკეთეს ორივე ნაკრების ხელმძღვანელობამ. ეროვნული ნაკრების ხელმძღვანელობამ თქვა, რომ ჩვენ კმაყოფილები ვართო, რომ მოვიგეთო, დიდი ხანი არ მოგვიგიაო. საქართველოს ახალგაზრდული ნაკრების ხელმძღვანელობამ თქვა, რომ ჩვენ კმაყოფილები ვართო, რომ 0-1 წავაგეთო. კარგა ხანი ასე მცირე ანგარიშით არ წაგვიგიაო. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ქართული ფეხბურთი აღმავლობის გზაზე. ამ შაბათ კვირას ბატონი ბადრი პატარკაციშვილი საყიდლებზე იყო გასული. იგი წავიდა ბაზრობაზე და საყიდლად შეარჩია 4 ჯინსის შარვალი, 3 შალის პულოვერი და 1 დინამო სტადიონი. მოგეხსენებათ ალბათ, რომ ბადრი პატარკაციშვილმა საფეხბურთო კლუბ დინამოს მწვრთნელი და ადმინისტრაციის ნაწილი და ზოგიერთი ფეხბურთელი გაათავისუფლა. ნუ მიზეზად ის დაასახელა, რომ ამდენი ფული დავახარჯეო და კარგი შედეგი ჯერ კიდევ ვერ დამანახესო. ამ განცხადების მოსმენის შემდეგ არტიმედის მომღერლებმა სოლფეჯიოში მომზადება დაიწყეს. ბატონი გოგი თოფაძე მიდის პარლამენტიდან, მიზეზად ბატონმა გოგი მის დაასახელა, რომ დამცინიანო კაცო, სხვა პარლამენტარებიო, ამ ბავშვებში რა გინდაო შენო, ჩარჩენილი ხო არ ახარო? და როდესაც შეეკითხნენ, რომ რას აპირებთ, აბა გეგმები რა არისო თქვენიო, ბატონმა გოგი თოფაძემ განაცხადა, რომ წავალ ჩემ ლუდის ბიზნეს მივხედაო, იმიტომ რომ ჩემმა კონკურენტმა ლუდის კომპანიამ ძალიან მაგარი რეკლამა გადაიღო ეხლაო და ესე იგი ძალიან გაკაჩესო მაგებმაო და მეო წავალო ეხლაო პამელა ანდერსონს ჩამოვიყვანო, უფრო მაგარი რეკლამას გადავიღო. საქართველოში ბოლო დროს განვითარებული მოვლენების შესაბამისად ჩვენს ქვეყანაში გაჩნდა ერთი ასეთი გარკვეული ახალი ცრურწმენა. ესე იგი, თუ შენ რაღაც ადგილიდან მიდიხარ, და გინდა რომ დაბრუნდე ისევ ამ ადგილას, შენ უკან ხურდა უნდა გადაარდო. ხოლო თუ გინდა რომ აღარასოდეს აღარ დაბრუნდე ამ ადგილას, უკან უნდა გადააგდო 15 მილიონი დოლარი. არ შემიძლია, არ შევეხო ალექსეი მიტროფანოვის ამ რუსეთის დუმის ერთ-ერთი წევრის განცხადება საქართველოს და ჩვენი პრეზიდენტის მიმართ. ესე იგი, თვითონაც გამოეხმაურა პრინციპში ამ თავის განცხადებას და თქვა, რომ საქართველოდან ძალიან ბევრი წერილი მივიღეო ამასთან დაკავშირებითო. ესე იგი, იმდენი წერილი მივიღეო საქართველოდანო, რომ იმდენი მასალა დამიგროვდა უკვე, რომ ერთი ფილმის გადაღებაც კი შეიძლებაო. ასე რომ ნავარაუდევია, ალბათ ამ ფილმს ალექსეი მიტროფანოვი დაარქმევს ყველაფერი დედაჩემის შესახებ. სხვადასხვა სამსახურებში არის ძალიან დაძაბული ვითარება ხოლმე რა, რაღაც სტრესში არის ყველა და მე გამოდივარ ერთი ასეთი ახალი ინიციატივით, რომ ჩვენ მოვიფიქრეთ რაღაც ახალისო გამოცანები. რითაც ესე იგი სხვადასხვა სამსახურებში შეუძლიათ რომ გაერთონ, განიტვირთონ და ძალიან მარტივი გამოცანები არის. ეხლა მე გეტყვით, თან შევამოწმოთ, თქვენს გამოიცნოთ ადგილად. ერთი ასეთი გამოცანა მაგალითად მოხუცებულების სახლში. ამ გამოცანით შეუძლიათ გაერთონ და აბა ვნახოთ თუ გამოიცნოთ. უამისოდ საჭმელს ვერ ჭამს ლამარა და გოდერძი, ღამით ჭიქაში ვინახავთ. თქვით რა ქვია? პროტეზი. არა, პროტეზი არ არის, სორი. ყოვდები. სორი. ყოვდები. ყოვდებია. ყოვდები თუ არა გაქვს, როგორ შეჭამის? რა პროტეზი? ერთი ასეთი გამოცანა პარლამენტშიც, აი მე მოვიფიქრე, რომ აი შეუძლიათ აიღონ ეს გამოცანა და პარლამენტში გაერთონ ხოლმე. ასე მაგალითად გამოცანა პარლამენტისათვის ვნახოთ. აქ ჩვენთან რომ ვერ შემოდის, ნერვები აქვს აშლილი, გარეთ მიტინგს ვინატარებს, შალვა არ არის ნათელაშვილი, შალვა კარბელაშვილი არის. თქვენ მასა ვინ არის? ვიზდათ ახლა გარეთ. რა იცით თქვენ ვინ არის გარეთ? მე მასწავლეთ, ჩემი მოგონილია ეს გამოცანა. კარბელაშვილი არის პასუხი. და კიდევ ერთი ასეთი გამოცანა აჭარის თემაზე, აბა ვნახოთ ამას როგორ გამოიცნობს. კმარელებს არ შეარჩინა არცერთ კბილზე ემალი, ჩოლოს იქით აღარ გვიშვებს გოგიტიძე. არ არის ჯემალი, არიელ ხალვაში არის. გოგიტიძე იქცავსი დასაბნევას. რადგან გამოცანებს ასეთი დიდი წარმატება ხვდა წილად, მინდა აგრეთვე გაგაცნოთ ჩვენს მიერ მოფიქრებული, მონოლოგის ბოლოს მინდა გაგაცნოთ ჩვენს მიერ მოფიქრებული ერთი ასეთი პოლიტიკური არაკიც. აბსანძემ თქვა შიაო, ნოღაიდელმა თქვა რომ არა გვაქვსო, ჟვანიამ თქვა ღმერთი მოქცეს, კობა დავითაშვილმა თქვა რომ არ მოქცესო, აბაშიძემ თქვა მოვიპაროთ. და იმიტომ დარჩა ესეთი პატარა.